मोहब्बत बड़ी अजीब सी चीज है, मोहब्बत जिंदगी के करीब है। मोहब्बत में डूबा है सारा जहां, मोहब्बत ना होती तो होता क्या यहां। आखिर क्या होता है प्यार, कोई तो समझाओ सा ख्वाब है। मोहब्बत जवाब था जवाब है। मोहब्बत ही खुदा, मोहब्बत ही जहां, मोहब्बत ना होती तो होता क्या यहां। आखिर क्या होता है प्यार, समझाओ यार, अनसुलझा सा ये सवाल, क्या है और क्यों है ये है हर किसी के लिए, किसी ना किसी को बनाया है। अगर मिल जाए वो कोई तो जिंदगी ने समझो गले लगाया है। कब मिलेगी मेरी समझाएगी मुझे जो क्यों मोहब्बत में डूबा है सारा जहां। मोहब्बत ना होती तो होता क्या यहां।